Частка другая, даўжэйшая, італьянская. Дзень першы, калі я даведваюся пра штосьці, што ўсё змяняе. Мы ў самалёце. Мы — гэта кучка дзяцей, якіх я калісьці бачыла ў горадзе і якіх бачу ўпершыню, і кучка дарослых, якім няма да нас ніякай справы. Наперадзе 2 гадзіны. Імі я не магу кіраваць. Прашу вады ў сцюардэсы і смеласці ў неба. Прыліпнуць бы да акенца і палічыць усе аблокі. Але я закопваюся ў нататнік і сачыняю верш пра свой любімы мультик. Кароль Леў усім жывёлам дружа, бо справядлівы ён і дужы. Ён нікога не баіцца, і нам з ім лепей не сварыцца. Жахліва цудоўнае кола жыцця. Усе ў ім круцімся, і ты, і я. Усё. Італія. У аэрапорце я не паспяваю нічога разгледзець як след. Мяне штурхаюць і падганяюць. Хапаю сваю сумку і цягну па падлозе да выхаду. Лёля нагрузіла яе падарункамі. Ільняныя ручнікі ды абрусы, 5 куфэрачкаў, дзяўчынкі з саломкі, пано з арнаментам, бутэлька гарэлкі. На дварэ цёпла. Паветра пахне іначай, некім палёным дротам. Вялізны аўтобус расчыняе адразу 3 дзверы пашчы і за хвіліну з'ядае ўсіх нас. Аўтобус забіты. Дзеці з суседніх дамоў і інтэрнатаўскія, перакладчыцы і выхавацелькі, чые імёны я не ведала і так і не даведалася. Вунь дзяўчо з суседняга пад'езда. Нікай завуць, а гэтую я ў танцавальнай бачыла. Бо гэты хлопчык у аркестры грае, а гэтаму Эдзік сабаку лячыў. Усе яны сямейныя. Мама, тата і яны. Майму аўтобуснаму суседу пашанцавала, што я ўмела плакаць. Мне выдалі дадатковую порцыю сурвэтак і мужчынскую насоўку. Гэтай насоўкай ён адціраў ванітныя плямы ад сваёй джынсоўкі і сядзення. І гэта была я, хто гладзіў яго плячо на крутых паваротах. Яго звалі Кіра. І мне было ўсё адно, якая ў яго гісторыя. Мне ставала сваёй уласнай. Пагатоў я была старэйшай. Але нештачка Кіра ўсё ж ведаў лепей за мяне. Калі аўтобус уставаў у затор, і Кіра мог адарвацца ад свайго смярдзючага пакунка са страўнікавым сокам, ён адукоўваў мяне наконт будучыні з вопыту сваёй мінуўшчыны. Пра італьянцаў ён ведаў шмат важных рэчаў. «Яны ўвесь час хочуць, каб мы мыліся». Каб адціралі сябе ранкамі ўвечары, а ванна ў іх няма, толькі ў багацеяў. «А калі я не хачу мыцца?» – пыталася я ў Кіры. Мае пытанні яго бянтэжылі. Гэта было заўважна па рухах кіравых рук, якія камечылі пакунак. Ён адварочваўся да акна, а потым казаў. «Проста прыкідвайся, што робіш, а не тое вылеціш з праграмы». Наконт праграмы балбаталі перакладчыцы ў аўтобусе. Лёля пэўна ведала, куды выпраўляе мяне, але наўрад ці да канца. «Усмешка ваша ўсё», – казалі яны. «Хочаце паехаць на лета, прыгваздайце яе да сваіх твараў». «А калі мне сумна, таксама лыбіцца», – выгукнуў хтосьці сямейны з задніх шэрагаў. Аўтобус, як на загад, азірнуўся на гэтага кагосьці 30 парамі вачэй. Кіра адрыгнуўся, і ўсе засмяяліся. «Вось табе і адказ. Смутак ты мой, журба!» – грымнуў нехта з дарослых. «А яшчэ! Яны ўвесь час цалуюцца. І мужчыны таксама!» – доўжыў свой аповед Кіра. «Бяруць вось так за галаву і давай буслаць ды смяяцца!» Я не бачыла нічога кепскага ва ўсмешках ці бузьках, але калі ўсё гэта пагражала стацца штодзённай, а нават і некалькі разоў дзённай абавязалаўкай, да яшчэ з чужымі людзьмі, абурэнне і пратэст бесконтрольна множыліся ў маёй галаве. гатовыя вырвацца на волю пры любой магчымасці. «Я не буду цалавацца», – строга заявіла я Кіру. «Няхай толькі паспрабуюць прымусіць». «Будзеш. Жыць захочаш – будзеш». «Усё адно не буду». «Так, і пра тое, што ў цябе там нехта са сваякоў ёсць», – казаў далей ён, – «не мянці языком. Іначай падарункаў можаш не чакаць». «Дык я не па падарункі туды. Я проста вучылася добра, разумееш?» Кіра не зразумеў. Яго зноўку званітавала. Дарога была доўгай. Самалёт прызямліўся недзе на поўначы, і мы ехалі з гэтай самай поўначы на поўдзень Італіі ўвесь дзень і ўсю ноч. «Гэтак танней», – растлумачылі мне інтэрнэтаўскія дзяўчынкі, якія сядзелі ззаду. «Каму ахвота марнаваць на цябе авіямілі?» Кіра кіўнуў. Праз 2 гадзіны дарогі ён вырашыў апавесці мне яшчэ штосьці важнае. «Мае гаспадары былі...» – пачаў ён. «Чаго?» – перапытала я. «Былі не надта старымі». «Хто былі?» «Ну, гаспадары». «А ты для іх хто? Хіба раб ці сабака, калі яны гаспадары?» Кіра змоўк. Ці то пакрыўдзіўся, ці то задумаўся так. А мне ўспомніліся мамчыны словы. «Не будзеш слухацца, аддам у інтэрнат!» Пагражала мне яна ў выключных выпадках майго неслухмянства. Жартам, вядома ж. «Інтэрнат – гэта дом, дзе жыве шмат людзей!» Навучылася ўсур'ёз пярэчыць я. «А дзе шмат людзей, там весела!» І ўсё ж моц маміных слоў знайшла сабе выйсце. Я апынулася такі сярод інтэрнатаўскіх і пачувалася адпаведна – кінутай. У тых, хто ехаў в Італію не ўпершыню, усе падзеі размяркоўваліся паводле прынцыпу «пашанцавала, не пашанцавала». «Жывеш каля мора» – пашанцавала. «Маладыя гаспадары» – пашанцавала. «У іх свой дом» – крута пашанцавала, а наадварот – няўдача. «Некаторыя іх мама і татам называюць, а я не магу падлізвацца. І бацькі ў мяне ўвогуле ёсць, проста яны часова кепска паводзяцца са мной». «І ў мяне ёсць», – хацела пажартаваць я. «Проста яны часова зляцелі, далёка і надоўга». «А-а-а», – зразумеў мяне Кіра. Нашыя размовы заканчваліся гэтак жа раптоўна, як і пачыналіся. Мінімум ветлівасці, максімум карысці. Значыцца, мяне чакалі гаспадары. На ланцуг мяне, вядома ж, не пасадзяць, але камандаў дакладна не пазбегнуць. Дзеці ў аўтобусе шумелі. Яны смакавалі наперад свае залатыя клеткі з мяккімі жэрдачкамі ды наліўнымі яблычкамі на талерачках. А мне заставалася адно – трымаць напагатове суровы выраз твару і, калі спатрэбіцца, прыстрашыць гэтых самых гаспадароў дэкларацыя аб правах дзіцяці. Сіроты гэтаксама маюць гонар, няхай і схаваны за адзінотай. «І зусім яны не гаспадары мне», – буркнула я Кіру не ў час. «Я сама сабе гаспадыня». Але Кіра нічога не адказаў. Ён дакладна ведаў болей за мяне. А адно пэўна. Праз колькі гадзін я апынуся ў чужым доме, дзе мяне будуць бязлітасна шпігаваць спагеці ды нутэлы, кудлаціць валасы, шчыкаць за шчокі, называць чужым імем і з парога выправяць мыцца. «Нічога асабістага», – па-гаспадарску адказаў мне нарэшце Кіра. «Звыкніся». Надышла мая чарга маўчаць і крыўдаваць. Назаўтра пад вечар захапленне ад дарогі выпарылася, прыпасы змізарнелі, твары захмарыліся. Калі зусім сцямнела, я прыснула. У салоне прыглушылі святло і выключылі музыку. «Уладзік, сынок, ты спіш? Можа, піць хочаш?» Цішыню парушыў жаночы шэпт. Я расплюшчыла вочы. У прахоне стаяла кучаравая жанчына з тэрмасам. Некаторыя дзеці паўздымаліся са сваіх месцаў і моўчкі ўтаропіліся на цётачку. Так я пазнала сваіх. такіх жа, як я, сірот, паміж нашчадкаў супрацоўнікаў турыстычнай кампаніі, якія ехалі адпачываць па праграме для дзяцей-сірот. Многія з бацькамі, большасць на ўсё лета. Яны нічога не ведалі пра тых, чыё месца занялі. Ды і тыя, хто цяпер ляжаў у душнай спальні прытулку ці плакаў у падушку ў якіх-небудзь стрыечных бабуль на крывой гасцявой канапе, таксама не думалі пра гэтых дзетак. Усе былі занятыя сабой. А як жа іначай у гэтым перакрыўленым свеце? «Мача, піся!» Уладзік адмахнуўся ад цётачкі і скруціўся абаранкам на сядзенні. Інтэрнатаўскія зарагаталі і паплюхаліся на свае месцы. «Піць хочаш? Хочаш піць, сынок?» Пачалі крыўляцца адныя, пакуль іншыя строілі грымасы. Гэтых сірот было за што паважаць, а астатніх не было за што вінаваціць. Яны, як любыя дзеці, нічога не вырашалі, нават калі ім абяцалі ідэальныя вакацыі. Спаць было нязручна, а не спаць яшчэ горш. Вочы зліпаліся, а аўтобусны гадзіннік упарта сцвярджаў, што яшчэ дзень. Час тут быў іншым. Цемра магла ўпасці раптоўна, і тады ў салоне запальвалася святло. Але спачатку некаторыя дзеці пішчэлі, а старэйшыя свістелі. І тады перакладчыцы раздражнёна казалі: «Так, уязджаем у тунэль. 20 хвілін дыхаем спакойна». Я ніколі раней не бачыла тунэляў. Зрэшты, я мала што бачыла. Дакладней, бачыла, але не памятаю. А нашто запамінаць, калі гэта за цябе зробіць мама, а потым яшчэ 1000 разоў перакажа перад сном ці проста так? Але цяпер не было ў каго запытацца, ці ездзіла я калі-небудзь па тунэлі. Таму са мной усё адбывалася ўпершыню. У горад Мантэньё мы прыехалі ранкам. Перакладчыца назвала некалькі імёнаў, у тым ліку і маё, і сказала выходзіць з аўтобуса. Кіра спаў. Я пакінула яму апошнія сурвэткі і свой пакунак для ванітікаў. На вуліцы мы пасталі ў шэраг 3 дзяўчынкі, я, Ніка і самая высокая з нас, імя якой я тады не ведала. Перакладчыца падышла да цыбаты жанчыны і, расцалаваўшы яе, перадала пачак папер. «Рэбэка адвязе вас да вашых сем'яў. Арывідэрчы!» Рэбэка ухвальна пахітала галавой, а перакладчыца пашыбавала да аўтобуса, начыста забыўшыся пра нас. Рэбэка памахала ёй і пачала перагортваць паперы. Пэўніўшыся, мабыць, што ўсё добра, яна на чыстай італьянскай, мяркую, што так, бо ніводнага слова на тых мовах, якія я разумею, не прагучала, расказала нам нешта важнае. Сваю прамову яна скончыла запытаннем «Окэ?», якое азначала штосьці кшталту: «Калі вы нічога не зразумелі, то гэта не так і кепска». А мне сапраўды было ні добра, ні зразумела. Я трымалася за паветра свайго новага італьянскага жыцця. «Калі гэта скончыцца?» – падумала я. Але гэта толькі-толькі пачыналася. І мае дрыготкія рукі былі яму хоць бы што. На стаянцы нас чакалі 3 машыны. Маёй быў шэры фіят. З яго выйшлі хлопец з дзяўчынай, на выгляд маладзейшая за Эдзіка з Лёлей. «Пашанцавала табе», – прашаптала мне Ніка. «Можа, і ў цябе не старыя», – прашаптала я ў адказ, але ўсміхнуцца сваёй удачы ўсё адно не здолела. «Ці не ўсё адно, у іх сваё ў галаве», – уваткнула язык трэцяя. «Яе звалі Санька». Мы пазнаёміліся толькі што, але за гэтую недахвілінку яна стала мне больш роднай за ўласную грыўку. Я ўзяла яе за руку. Яна была старэйшая і, відавочна, не мела да мяне ўзаемных пачуццяў, але прыступ пяшчоты апанаваў і яе. «Нічога», – сказала яна, – «перажывём». І абняла мяне за шыю. «Нічога», – падумала я. Яны нічога ад мяне не атрымаюць. «Марыё!» Прадставіўся хлопец, прыклаўшы руку да грудзей і ўзяў маю сумку. Дзяўчына прысела на кукішкі і паглядзела сваімі карымі вачыма ў мае такія ж карыя. «Лючыя!» – сказала яна ціха. У адрозненні ад Рэбекі яна не дэманстравала захаплення ад сустрэчы. Нават яе ўсмешка падалася мне сумнай, а не радаснай. Тое, што мне цяпер было патрэбна. Свой чалавек. «Кацярына!» – прадставіла мяне Рэбека і забалбатала на сваёй бесперапыннай італьянскай. «Грацыя!» – адказала ёй Лючыя. Рэбека чарговым разам нешта расказала нам і спытала «Окэ?» Мы перазірнуліся. І Санька ляпнула «Ну-кэ!» Рэбека засмяялася і ўшчыкнула яе за шчаку. Я ў думках дала Саньцы па вуху і працадзіла. «Санька, блін!» «Бэна, бэна, беліссіма, Саня!» Пракаментавала Рэбека і, узяўшы яе з Нікай за плечы, рушыла да аўтобуснага прыпынку. Нашыя рукі згубілі адна адну. Санька азірнулася і паказала мне язык. Я нічога не паспела адказаць ёй. «Андьяма?» Сказала мне Лючыя і паказала на машыну. Мне, вядома, пашчасціла з маладымі гаспадарамі. А вось ім наўрад ці. Яны быццам нармальныя, але я ні тэлепаткай не магу адрозніць кепскіх ад добрых. Усе людзі аднолькавыя. Тым больш, калі размаўляюць на іншай мове. Я ўцягнула рукі глыбей у рукавы. То быў пачатак красавіка, але нават у паўднёвым Мантэньо прахалода забіралася пад скуру і паз ногці. Я павалаклася да машыны. Мой першы італьянскі дзень толькі пачынаўся, а мне ўжо хацелася, каб ён быў апошнім. Блізкасць мора ніяк сябе не выдавала. Ані пошуму хваляў, ані паху водарасцей. Пах дому таксама даўно вытхнуўся, а новы пакуль не ўвабраўся. Марыя паставіў сумку ў багажнік і адчыніў заднія дзверы. Лючыя прышпіліла мне рэмень бяспекі і села за руль. Мяне звозілі ў невядомым накірунку. Я люблю дарогу. Ты ні за што не адказваеш. І адзінае, пра што трэба клапаціцца, гэта не піць занадта шмат і не праспаць адзіны начны прыпынак. Але калі табе 11, і побач з табой няма бацькоў, дзядзечак, цётачак, бабулі, дзядуль, то іншыя дарослыя табе нічога не тлумачаць. Цябе выгружаюць як багаж з аднаго транспарту і сажаюць у іншы. Ты не ведаеш, куды і колькі табе ехаць, колькі трываць да наступнай прыбіральні і што рабіць, калі ванітуе суседа справа. Калі не ўсё жыццё, то прынамсі апошнія паўгады пралеталі перад вачыма разам з пейзажамі з тэлевізара. У гэтых малюнках было няшмат добрага. Усе яны заканчваліся бледным маміным тварам з манетай, што ляжала на адным павеку. Маладыя гаспадары відавочна абмяркоўвалі мяне. Па радыё балбатаў італьянскі дыктар. Горад скончыўся. Дарога пайшла ўгару. Жывот скруціла ад страху. Паварот за паваротам і яшчэ адзін паварот. Мы ўздымаліся ўсё вышэй, і варта было б радавацца, што я стала трошкі бліжэй да месца, адкуль паводле слоў Лёлі глядзіць на мяне мама. Але горная хвароба, відаць, пастанавіла разабрацца са мной спешным парадкам. Я пашкадавала, што аддала сваю аграмадную насоўку Кіру і прыціснулася лбом да акна, спрабуючы намацаць ручку, каб апусціць шкло. Але на дзвярах былі толькі кнопкі і ніякага табе рычажка. Замуравалі. «Тутта бене, Кацярына?» Лючыя паглядзела ў люстэрка задняга віду. Марыё адшпіліў рэмень, павярнуўся і пагладзіў мяне па руцэ. «Ке фредда?» – вызначыў ён мой стан. Раптам шкло пачало апускацца ўніз, так што я змагла высунуцца вонкі. Ніколі яшчэ паветра не было патрэбнае мне, як паветра. Я заплюшчыла вочы. Адразу выдаваць сябе плаксу не хацелася, але чысці клапатлівы погляд – я адчувала скурай. На мяне, пэўна, хтосьці глядзеў зверху. Дарога абарвалася раптоўна пасярод гары, і машына спынілася каля жалезнай брамы. Я міжволі стала штурхаць дзверы, але яны не паддаліся, замкнёныя. Напэўна, маіх гаспадароў былі выпадкі, калі іх пасажыры ў панічным прыпадку збіраліся выйсці на хаду, таму яны і перастрахоўваліся цяпер. Зноў азірнуўся Марыю, а потым пастукаў пальцам па ветравым шкле. Я паглядзела наперад. Брама павольна адчынялася. Машына заехала на пляцоўку, нібыта выдзеўбаную ў гары. Яна была вялізнай, мабыць, як хакейная арэна. Два дамы стаялі на адлегласці крокаў 20. Адзін вышэйшы проста ўпінаўся ў гару, другі, ніжэйшы, звісаў з яе. Цікава, які з іх для майго гасцявання. Дома ў мяне ёсць свой пакой. Чаму б тут не палепшыць умовы і не займець на месяц увесь дом? Бадай, абяру той, што вышэй. Нарэшце машына спынілася насупраць таго дома, які звісаў. Ура, не выйшла. Але ўсё ж такі даволі блізка да неба. Ёсць шанец, што мяне будзе лепш чуваць там, у космасе. Дзвярны замок шчоўкнуў, і, хмурачыся, я ступіла на чужую і ўжо трошкі сваю бетонную прыватную ўласнасць. Але мне не вылучылі асобнага дома. Я нават пачала сумнявацца, ці будзе ў мяне асобны ложак, бо найперш мяне падвялі да сабачай будкі. Марыя тыцкаў пальцам у будку, спрабуючы ўзварушыць маю прыбітую дарогай цікаўнасць. Я прысела на кукішкі, але ніякага сабакі ў будцы не было. Затое ў дальніх кутах, прыціснуўшыся спінамі, ляжалі дзве рудыя коткі. А каля іх караскаліся і падалі адно на аднаго прыблізна 20 гэткіх жа рудых кацянят. Гаспадары апавядалі мне, ці сабе, напэўна, пра салодкае жыццё гэтай жыўнасці. Яны не маглі размаўляць нармальна, заўсёды з надрывам, гучна, махаючы рукамі ды галёкаючы. Але была ў гэтым калматым згуртаванні, якое бесперапынна варушылася, маленечкая лыжка дзёгцю, шчаня ў бязладных чорных плямах. Яно не варушылася, толькі маленькае вуха злёгку торгалася. Сярод усяго гэтага святла я, як і ён, была той самай цёмнай плямай на ўскраіне зямлі. Я сагнулася напалам і ўтаропілася на гэты чорны клубок. Нібы ён быў адказам, аптычнай ілюзіяй, цэнтрам сусвету і заварным пірожным адначасова. «Андьямо!» — гукнула мне рэха голасам Марыё. Я зірнулася. Марыё і Лючыя стаялі каля адчыненых уваходных дзвярэй дома над безданню. Кацяняты пішчалі, але рэха іх не чула. «Вяні куі, Каця!» — прабулькатала Лючыя і замахала мне «пакуль, пакуль». Я слупянела, стаяла на месцы, не разумеючы ні слоў, ні жэстаў. «Мамма мія!» — выдаў Марыё, і рэха панеслася ў горы. Голас Марыё адарваў мяне ад зямлі, я зрабіла крок насустрач сваёй новай італьянскай сям'і. І, шоргаючы па бетоне, пайшла да свайго новага, чужога італьянскага дома. У доме на гары была кафляная падлога, белыя, як у лякарні, сцены, вокны на палову сцяны і аніводнага дывана. Пахла тынкоўкай. Я разулася, падлога была жудасна халоднай. Спатнелыя пяткі пакідалі на ёй сляды маёй плоскаступнёвасці. «Эй, Каця!» – паклікала Лючыя і прынесла мой абутак. Яна паказала пальцам на свае туфлікі, потым на красоўкі Марыё і зноў на мае ногі. Я моўчкі глядзела на гэтае прадстаўленне і шкадавала яе. Але найболей шкадавала сябе. Навошта я ўвогуле тут? І калі ўсё гэта скончыцца? «Кацярына, пфу!» Не вытрымала яна і стала абуваць мяне як маленькую. Падняла адну нагу, уставіла яе ў кет, зашпіліла ліпучку і зноў падняла, уставіла, зашпіліла. «Вуаля! Андьяма!» Напэўна, у іх рамонт, падумала я і пастанавіла больш не разувацца. Мяне пасадзілі за даўжэзны стол і далі грушу проста ў нямытыя рукі. Кухня была вялізна, як паўтары залы нашай кватэры, і ў ёй не было ні пліты, ні ракавіны, ні бойлера для падагрэву вады. Затое на відавоку бурбулятарам гудзеў акварыум, а ў куце стаяў дзіцячы манеж. «Уга, дзеці ёсць», – падумала я і ўгрызлася ў грушу. «Будзе шумна». Сакатанне і вохканне маладых гаспадароў не супынялася. «Як можна быць такими маладымі і такімі балбатунамі. Але па сутнасці нічога кепскага. Мне болей пашанцавала, чым мне. Я абвяла, апусцілася на крэсла, заплюшчыла вочы і адразу ж стала круціцца разам з гэтай недакухняй вакол сябе самой. «Но-но, Катя!» Праспявала пеўням Лючыя і адмоўна пагразіла мне пальцам. «Но дармірэ!» Я тут адно змагла вымавіць я. Мае першыя словы на італьянскай зямлі, і тыя з прасонку. «Тут!» — паўтарыла Лючыя. «Коза сігніфіка?» Яна развяла рукамі, і на гэтым наш дыялог скончыўся. Марыё засмяяўся, а я засвоіла першае правіла. У гэтай сям'і не прынята адключацца па жаданні, нават калі ты з'еў грушу з хвосцікам. У красавіку цямнее раней, чым у траўні. Але калі ты ў гарах і бегчы няма куды, вечар наступае, ну, зусім рана. А вечар у італьянцаў сямейны час. Вось жа не прамінулыя гадзіны, як я даведалася, што мне ўсё ж не пашчасціла. Зусім. Яны не мае гаспадары. Гэта Марыё і Лючыя, а сапраўднымі гаспадарамі з'яўляюцца мама Габі і папа Джаванні. Яны дзесьці там знаходзяцца, а потым прыйдуць. Што маладая пара, якая мяне сустракала, гэта іх бамбіні. І што ёсць яшчэ нехта, яны паказвалі тры пальцы. І яны, Лючыя ўзяла мой мезінец, у машыне, мабыць, едуць. Усё тлумачэнне заняло ў Лючыі хвілін 5, але яе выгляд сведчыў, што яна гатовая выкарыстаць усе наяўныя пальцы, каб да мяне дайшлі простыя ісціны іх сямейнага ўкладу. «Ясна», – пашкадавала я яе і паказала на мезінец. «Ясна! Ай, Кацярына!» І патрэсла мяне як цацку. Тут на кухню ўвайшла гэтая самая мама і грымнула хрыплым смехам. «Ай, чао, Катя, ё мама!» – прадставілася яна. «Катя!» – паправіла я, але яна ўжо заспявала радасны гімн, ушчыкнула мяне за шчаку і тут жа скроіла сумную блазінскую грымасу. Памер маіх шчок яе відавочна не задавальняў. Яна надзьмула свае і вытрашчыла вочы. Па кухні пракаціўся ўсеагульны смех. Я пацягнулася па яблык, што ляжаў у шкляной місе. «Вабэна!» – выгукнула мама. «Сі, Катя, сі!» – падтакнуў Марыё.